राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 3 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 रामधाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक शंका ही है कि भगवान का विराट रूप देखा जो अर्जुन भी घबरा गया और लोग भी घबरा गए और रक्षांश भीतान दिशो द्रवंती राक्ष लोग भागते हुए चारों लोग दौड़ते चले जा रहे हैं घबरा रहे हैं। तो अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, क्या राक्षसों को और देवताओं को देवता नमस्कार करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति भी पुष्कला भी तो सबको भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी, क्या दिव्य दृष्टि के बिना देख नहीं सकते, क्या दिव्य दृष्टि दी भगवान ने अर्जुन को और संजय को देखा उसमें संजय को दी थी व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि, इन प्राणियों को राक्षसों को देवताओं को इनको दिव्य दृष्टि किसने दी जिन्हें भाग देख कर गई ये शंका। अब इसका समाधान सुन लो, वे भागते हैं वे जिसको देखकर भागते हैं ये पूरा विराट रूप ही है। जैसे यहाँ कोई डर कर भागता है कोई डराता है कोई अच्छी बात कहता है तो ये सबका सब मिलकर संसारी हुआ ना, डरने वाला डराने वाला हुआ तो संसारी। ऐसे विराट रूप से भागने वाले और भगाने वाले भयंकर रूप और सौम्य रूप हुए सभी विराट रूप ही था, विराट के अंग है वे। ये बात साधक संजीवनी में लिखी है, ये साधक संजीवनी में ये इस बात लिखा है, इसका पढ़ लेना फिर आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ अनेक तरह के वस्त्र अनेक तरह पहने हैं तो ये अनेक तरह का ये विराट रूप ही है। इसमें जो सुनने वाले सुनाने वाले डरने वाले डराने वाले आने वाले जाने वाले ये सब मिलकर के विराट रूप है। तो विराट का ही अंग है वो, विराट को देख भागते नहीं है। जैसे सिंह को भाग देख करके लोग भागे तो जगत का ही हुआ, जगत का ही हुआ संग और जगत के हुए लोग, भागने वाले भी लोग और भगाने वाले भी लोग, इस तरह से विराट रूप ही है वो। ये साधक संजीवनी में लिखा है आप पढ़ लेना, इसमें शंका और बोलो। विराट रूप ही है वो सब भी रक्षण से विधान सोचिए और देवता स्तुति भी पुष्कला भी सब भी सब विराट रूप ब्रह्मांड मीशन कमलासन से कमलासन है दिव्यान उर्गान से समुद्र से देखे सांप देखे देखे समुद्र देखे सब विराट रूप है। तो सब मिला हुआ विराट ही है। इसमें जो साधन करते हैं भाई बहन उनके लिए मैं बात कहता हूँ, ये निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत जरूरी है। हमारे भाई बहन सत्संग करते हैं भजन ध्यान करते हैं परंतु शास्त्र निषिद्ध काम भी साथ करते हैं। भगवान का चिंतन करते हैं, साथ संसार का भी चिंतन करते हैं। भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, संसार की अनुकूलता भी चाहते हैं। ये दो जब तक रहेगी तब वो मिटेन खर्चा तान करानी, कोई खर्चा नहीं मिटेगी। आराम भी चाहते हो, मान भी चाहते हो, बढ़ाई भी चाहते हो, तो ये चाहना और भगवान को भी चाहते हो तो ये खर्चा मिटेगी नहीं है। किया हुआ साधन निष्फल नहीं जाएगा, परंतु वर्तमान में उसका फल देखते हो वो नहीं मिलेगा। मैंने तो जहां तक पुस्तकों में देखा है और भी होगा, मुझे देखने में आया है कि जो अपने लिए जब ध्यान करता है, सत्संग कीर्तन करता है, आप मेरी बात को लेकर दुरुपयोग मत करना भाई। अपने लिए करता है कि वो राक्षस है। प्रहलाद जी के पिता ने तप किया, जप किया, सब अपने लिए किया, मैं कभी धरू तो अपने लिए करने वाला तो राक्षस होता है। ये लिखा इसका अर्थ ये नहीं अपने लिए न करें, पर अपने लिए करते हो तब तक नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। देखो एक तरफ तो है भगवान, एक तरफ है संसार, मनुष्य बीच में, एक तरफ कहे नहीं इधर संसार है, इधर भगवान है, इधर है, ऐसा नहीं है। सब जगह ही परमात्मा, परंतु ये मनुष्य है सबकी सेवा करने के लिए। भगवान की भी सेवा करे, संसार की सेवा करे, परिपूर्ण परमात्मा उसका स्मरण करे, उसको याद करे, उसकी सेवा करे, और ऋषियों की सेवा करे, राक्षसों की सेवा करे, भूत प्राणियों की सेवा करे, पितरों की भी सेवा करे, और संसार की भी सेवा करे, और भगवान की भी सेवा करे। इन दोनों की सेवा करते हुए अपने लिए कुछ नहीं करे। एक जगह ऐसा भी मैंने देखा है, दूसरों के हित के लिए करते हैं वो तो है भजन, और अपने लिए करता है वो है पाप। हमें पुस्तक पढ़ा है ऐसा, यार आप संगो तो मैं जो देर समझाऊंगा आपको, कह भी सोता हूं। अपने लिए समाधि भी नहीं है। स्थूल शरीर की क्रिया और पदार्थ ये सब औरों के लिए है, अपने भोगने के लिए नहीं है। निर्वाह आप कर लो, दवाई सेवन करे, इस तरह से पदार्थों का सेवन आप दवाई की तरह कर लो, पर अपने सुख के लिए ना भोजन करना है, ना कपड़ा पहनना है, ना मकान में रहना है, ना सोना है, ना बैठना है, ना उठना, अपने लिए नहीं, तब तत्व की प्राप्ति होती है। अपने आराम के लिए करा, सुख के लिए करा, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। राक्षस लिखा राक्षस, तब मामूल नहीं किया था प्रहलाद जी के पिता ने, बड़ा भारी तब किया है। कहा गया तब किसी ने किया नहीं, ऐसा तब किया, मन किया अपने लिए, तो राक्षस था। इसमें जितनी शंका है आप करो, अब लोग बैठे हैं नीचे आए तो फिर कर दे रहे कभी। दूसरों के लिए करना, भगवान के लिए करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। उसमें अगाड़ी बताया अपनी मुक्ति के लिए भी नहीं, अपने कल्याण के लिए भी नहीं। वो बारीक बात नहीं समझ में आती है, तो उसे मैं विभाग बता दूंगा, पर मैंने पुस्तकों में पढ़ी है बातें। तो अपने लिए नहीं करना है, करना है वो सब के संसार के लिए, भगवान के लिए करना है। संसार के लिए किया जाए कर्मयोग होता है, और अपने छूटने के लिए विवेक पूर्ण जड़ता का त्याग कर देना है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब जड़ है, इनसे अपना कोई संबंध नहीं है। ये रहे न रहे कोई संबंध नहीं, अलग, ये इसकी प्रकृति और प्रकृति के कार्य का सर्वथा, इससे अपना सुख कभी लेना नहीं है, कहीं आराम लेना नहीं है, ऐसा त्याग कर देना है ज्ञान योग, और संसार के लिए करना कर्म योग, और भगवान के लिए करना भक्ति योग, और अपने लिए कुछ भी नहीं करना ज्ञान योग। ये बात है, अपना प्रयोजन कुछ नहीं रखना। क्यों कि अपनी चीज खोई ना, ध्यान देकर सुनना, क्यों ऐसा क्यों, अब क्यों का उत्तर देता हूं। अपने पास अपनी चीज कोई है ही नहीं। ये सब शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण सब प्रकृति का है और आप परमात्मा के हैं। तो ये प्रकृति का आपका है ही नहीं। आप भगवान लोगों में लगाओ और उसका फल चाहो तो ये ईमानदारी कहाँ है? ये तो बेईमानी हुई ना। काम धंधा तो आप करो और फल मेरे को मिले, शरीर सेवा करो उसका फल मेरे को मिले, जब ध्यान मैं करूं शरीर मेरे को मिले, तुम्हें कैसे मिले? शरीर जिसका है उसी को मिलेगा ना। शरीर से जो काम किया जाएगा वो शरीर जिसका है उसी का काम होगा। खूब ध्यान देंगे सुनो सच्ची बात एकदम। स्थूल शरीर की स्थिति क्या स्थूल जगत से अलग है? सूक्ष्म शरीर की सत्ता क्या सूक्ष्म शरीर समुदाय से अलग है? कारण शरीर की सत्ता क्या कारण जगत से अलग है? तो इनसे अलग नहीं है तो इनके द्वारा क्रिया हो, इन जगत की सेवा ही होनी चाहिए, तब ईमानदारी है। इनको लेकर के हमारे लिए हम काम करें ये कहां तो उचित है? उनके लिए ही करें। जैसे विराट रूप के अंग बताए ना, सभी विराट के अंग ही है, ऐसे आपका शरीर है वो स्थूल शरीर का ही तो हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म संसार का ही तो अंग है। कारण शरीर जो कारण सृष्टि का ही तो अंग है। आप अलग है तो इनका फल आप चाहते हो ये ठीक नहीं है। ये भगवान के लिए, मालिक भगवान है उनके लिए करो और अंश सदा संसार का है संसार के लिए करो। और आप परमात्मा का चेतन और इज्जत आपके लिए कैसे हुआ? आपके लिए हुआ ही नहीं है, ये है ही नहीं। ये ईमानदारी है संसार के लिए करना, संसार का अंश और संसार के शरीर और आप स्वयं अंश परमात्मा को परमात्मा के लिए करना, अपने लिए नहीं। अपने लिए दो बात बताई मैंने, एक साथ बताया ऐसा राक्षस, एक बताया पाप, इसका फल जन्म-मरण होगा। खास बात है ये। जैसे विराट रूप में जो दिखते हैं विराट का ही अंग है, ऐसे इस विराट का ही अंग है ये अलग अलग शरीर देखते हैं, ये भी इस संसार का ही अंग है। क्या शरीर से अपने को अलग समझना, संसार से शरीर अलग समझना ये गलती है। जैसा शरीर के साथ संबंध है ऐसा मात्र शरीर के साथ संबंध है इसका, मात्र शरीरों के साथ में, मात्र जन्म के साथ में। आपके साथ तो संबंध है माना हुआ, संसार के साथ संबंध है असली। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। जिन पांच तत्वों से संसार बना है उन्हीं पांच तत्वों से शरीर बना है, तो संसार की जाति का ही हुआ। आप परमात्मा के अंश हैं, इस वास्ते आप परमात्मा के अंश, आप परमात्मा के शरण हो जाए और संसार की जो शरीर है सब संसार की शरण हो जाए, संसार को दे दे, आज भागवती हो जाए सब ठीक हो जाए। अदाराम शहजा पटेल लक्ष्य, ये चीजें अपनी नहीं मानना, अपने लिए नहीं मानना। तो भजन करें, सेवा करें, उसका फल आपको होगा, वो फल उसे किएगा नहीं होगा। इसमें जो अपनापन छोड़ा है इस त्याग का फल होगा, क्योंकि इसको पकड़ने से जन्म मरण होता है, तो इसे त्यागने से जन्म मरण रहित हो जाएंगे। कारण गुण संगोष्य सदा सद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है, उनमें कारण गुण संग, गुणों का संग है, तो गुणों को अपना माने, अपने लिए माने, तब न संग होता है। पदार्थों को अपने लिए माने, अपना माने तो जन्मन होता है। अपना नहीं माने, अपने लिए भी न माने और भीतर से बिल्कुल त्याग हो तो ठीक हो गया। संसार चीज संसार को दे दी और अपने आप को भगवान को दे दिया। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए भगवान भी चाहिए नहीं, ईमानदारी से भगवान को दे दिया, बस मुक्त हो गए। भगवान भी भक्त हो गए, संसार भी मुक्त हो गए। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही संसार के लिए है और ये लौकिक है। गीता माया है, लोकेस्मिन विविधादेश पुरा प्रवक्ता मनानघ। ये जो ज्ञान योग और सांख्य योग, ये लोकेस्मिन द्विधा लोक में निष्ठा है, ये लौकिक है। द्वा विमोह पुरुष और लोके क्षरस्ताक्षर एवं अक्षर और अक्षर, ये लोगों के लिए है, लौकिक है। ये पुरुषमा पुरुष तत्व अन्य, उत्तम पुरुष परमात्मा अन्य है। परमात्मा वो अलौकिक है और ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक है। लौकिक में आध्यात्मिक साधना है ज्ञान योग की और भौतिक साधना है कर्म योग की। ये कर्म संसार के लिए है तो अपने लिए नहीं है। संसार के लिए करने से क्या, अपना कर्जा उतर जाएगा और अपने लिए अगर तो कर्जा बढ़ता चला जाएगा। कर्ज से जन्मन होता है, ये विचार करो और जो शंका है जितनी शंका करो खूब अच्छी तरह इसको समझो। उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था क्या है कि शरीर संसार के साथ अपना कोई स्वरूप है ही नहीं, कुछ भी वो सहजा है, ये सहज नहीं है, ये दूसरी अवस्था है। तो अपनी कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं कभी अपनी चीज ये हो सकती नहीं। इनमें जो अपनापन करना है ये गलती है। भगवान ने बताया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टा अपरायम इतस्तु वन्याम प्रकृति विद्धि नहीं परा मेरे जीव भूताम जीव रूप। तो ये जो संसार है इसमें ये अपरा परा दो प्रकृति परमात्मा हुई। ये अधिभूत आदि के जितने चीजें हैं, भूमि आप अनल वायु खंड पांच तत्व ये और मन और बुद्धि अहंकार ये अंतकरण, ये सब अपरा प्रकृति है भगवान की, अपरा निकृष्ट जड़ और परा प्रकृति है जीवात्मा। प्रकृति विद्धि अपरा अपरा यम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में परम कौन जीव भूताम, ये जीव भूता ये एकदम धारिय जगत, इस जीव भूता प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है। संसार जीव नहीं धारण कर रखा है, संसार नहीं है परमात्मा है, जीव ने ही संसार धारण किया। ये मैंपण को मान लिया, ये अहंकार हुआ, अहंकार को अपना मान लिया, अब सब मन और बुद्धि ये सब हमारे हो गए, पांच भूत ये तत्व हमारा हो गया। तो हमारा मान लिया ये गलती है, ये अपना प्रकृति है, आपकी नहीं है। आप तो चेतन हो और ये जड़ है, आपका संबंध कैसा हुआ इनके साथ। असली चीज है ये, गीता ने बहुत बढ़िया बात बताई है। खूब गहरी से समझो और खूब शंका करो, जो समझ करके ऐसे उत्पन्न है नहीं, इस बात को ठीक समझो और फिर शंका करो। मेरी समझ में समाधान सबका है, ऐसा है, कहीं मैं भूल जाऊं तो उस दिन बात एक अलग है, समाधान सबका है। ये संसार की चीज है सब, कर्तव्य है वो आपका है, अकर्तव्य है वो पतन करने वाला है, कर्तव्य उत्थान करने वाला है, अकर्तव्य नहीं करना है। मानो शरीर को और को अपना नहीं मानना है। शरीर का पोषण संसार का पोषण नहीं है। संसार का पोषण तो हो जाएगा आप अपना नहीं मानो तो, नहीं तो आप शरीर का पोषण करना ही अपराध नहीं है। शरीर से मेरे काम आवे, माँ बाप भाई भुजाई भतीजा संसारी काम मेरे आ जाए, ये बेईमानी है। ये शरीर का पोषण करना है, पोषण करना है, ये तो पशु जीव है। संसार की सेवा कैसे करनी, जैसे रामायण में आया है कि शेय लखन सी रघुबीर जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। पुरुष का करना अविवेकी का काम है, ये दृष्टांत दिया है। ये गीता में क्या आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम यदि यदि दुखम सहयोगी परमो मत। अपना शरीर का जो सुख दुख देखता है, ऐसे मात्र शरीर का सुख दुख देखना, दुख किसी को न हो सबको सुख पहुंचे, ऐसा काम करना है। तो राम लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, कि जैसे अज्ञानी अविवेकी पुरुष की सेवा करता है, मनुष्य शरीर की, शरीर के जैसे अज्ञानी। शेय लखन सी रघुबी रही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर रही। शरीर का पूर्ण करा संसार का काम नहीं है, अव्यय का काम है, अज्ञान का मूर्खता का काम है। कहते स्वामी जी आप अपने शरीर का पूर्ण नहीं करें तो क्या पोषण तो जाएगा। मैं पोषण नहीं करूंगा तो पोषण बढ़िया होगा। बल्कि तात्विक बात कहता हूं, बिल्कुल सच्ची बात। मैं तो ऐसा नहीं कहता, मैं शरीर का पोषण नहीं करता हूं। मैं तो कहा था ना, कल ही कहा था वो, मैं अपने एक पाठशाला के हैं विद्यार्थी, आज सुबह बताया था हम तो एक पाठशाला के हैं, तो हम भी ऐसे ही हैं। परंतु ये बात मेरे विश्वास है कि अगर मैं पोषण नहीं करूंगा शरीर का, तो दुनिया पोषण करेगी, दुनिया करेगी। अरे मैं करूँ तो अकेला करूंगा, अरे अकेला करूँ पोषण, एक दुनिया पोषण करे तो किसका बढ़िया होगा, बढ़िया पोषण कौन सा होगा। एक तो मैं अकेला करूँ, एक दुनिया सब मेरा करे। जो जो मेरा पोषण मैं छोड़ूंगा, तो शरीर मेरा पोषण करेगी संसार। जैसे बच्चा है वो अपना पोषण नहीं करता तो माँ करती है कि नहीं, तो मैं संसार के बच्चा हुआ, संसार तो बड़ा है, मैं छोटा हुआ ना, तो संसार का बच्चा हुआ तो संसार पोषण करेगा। अगर मैं अपने करूंगा तो बड़ा लड़का हो जाता है, माँ के दूध नहीं आता, फिर माँ तो वही है। ऐसे हम अगर हमारा पोषण नहीं करें तो संसार पोषण करेगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, आप चिंता करोगे, एकदम सच्ची बात है। आप जैसे न जैसे बात अलग है, शंका कर देना खूब। तो अपने शरीर का पोषण मैं करता हूँ ना, ये नहीं करता मैं तो मेरे शरीर को आराम चाहता हूँ, उस शरीर को चाहता हूँ, शरीर को पोषण करता हूँ। पर जितना जितना मैं छोड़ूंगा इतना इतना दुनिया से पोषण करेगी, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, इसमें संदेह किंचित मात्र नहीं है, मैंने देखा है। मैं अपनी बेपरवाह जितनी करूंगा उतनी लोग परवाह करेंगे उसकी रक्षा करने, मैं जितना छोड़ूंगा उतना लोग करेंगे, अरे मैं करूंगा तो लोग छोड़ देंगे। बालक अपना अपना करता है तो माँ छोड़ देती है, अपना नहीं करता तो माँ करती है। बड़ी अवस्था में भोला भाला है, उसकी माँ चिंता करती है बच्चे की, क्यों, मैंने देखा है। संसार तो माँ बाप है, हमारे माँ बाप कौन, संसार ही है। अपने माँ बाप कौन है बताओ, संसार माँ बाप है, पैदा संसार ने किया, अरे पोषण संसार ने किया, अरे अभी संसार ही पोषण करता है। अभी संसार को छोड़ करके गरीब से गरीब अपना निर्वाह नहीं कर सकता, धनी से धनी, राजा से राजा, मिनिस्टर से मिनिस्टर, बड़े से बड़ा अपना पोषण संसार को छोड़कर नहीं कर सकता। सड़क पर चलता है, सड़क अपनी जगह ही है क्या, वृक्षों में बैठता है अपना क्यों है क्या, साग दगार बाड़ी आपने बनाई है क्या, रोटी खाता है क्या, खेती हमने करी है क्या। बिना संसार के सहयोग के किसी का निर्वाह होता ही नहीं, संगठन से काम होता है। वो संसार काम करता है जब हम अपनी चिंता नहीं करते तब, और फिर भी संसार ही करता है, अपनी चिंता हम करते आप फंस जाते हैं, चिंता करके आप फंसते हैं। आपकी वाणी द्वारा हमें लाभ कैसे प्राप्त हो, मेरी वाणी द्वारा आप, मेरी वाणी वाणी भगवान की है, हमें मिली है। देखो एक मार्मिक बात बताता हूँ, भगवान जो देते हैं वो इस ढंग से देते हैं, ऐसा कोई दाता है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। जिसको दे दी वो अपनी ही समझता है, ये दाता की विशेष उदारता है। हरेक तो दे के एहसान करेगा आप पर भगवान एहसान नहीं करते। एहसान क्या आपको ही मालूम देती है, अपनी है। अगर अपनी आंख है तो चश्मा क्यों लगाऊं बताओ, हमारी आंख है, हम ठीक देखेंगे, पर पुरानी हो जाती है, दी हुई भगवान की है, पुरानी हो जाती है, लगाओगे मरम्मत कर दो, ये जो कमी है अलग लगा दो, फिर का काज कमजोर हो गया दूसरा ऊपर लगा दो काज, हमारी है तो हमारा शरीर है, आपके तो शरीर हमारा है, तो शरीर को बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने का शौक है आपके, क्यों होने दी दो बीमार, और मरने मत दो, क्यों मरने की इच्छा है, चाहना है, तो शरीर मेरा है, मैं मरू न मरू, मेरी चीज को आप रखते हो, मन मेरा है तो आप मन में मन को वश में क्यों नहीं कर लेते, इंद्रिया आपके इंद्रियों वश में क्यों नहीं कर लेते, प्राण आपके प्राणों को क्यों रख लेते। ये भगवान की विशेष विलक्षण उदारता है कि जिसको जो चीज दी वो देखता है तो मेरी ही है, ऐसा ही मानता है, तो ये भगवान की विशेष उदारता का दुरुपयोग है, उसकी विशेष कृपा को माना नहीं, अपना ही मान लिया, ये गलती करी है। सभी शरीर संसार के हैं तो प्रत्येक शरीर का पोषण एक ही तो है, बिल्कुल शरीर एक है। आप अपने शरीर को करो तो अपना शरीर को आप अपना न मानो तो आपको भोजन देने का मातुम हो जाएगा। हमारे भी कहते थे हमारे साथी हरिप्रसाद जी ब्राह्मण जो आप जानते ही हो, वे कहते कि रोजीना ब्राह्मण जी माता हूँ, मैं एक ब्राह्मण रोजीना जी माता हूँ रोजीना एक ब्राह्मण जी माता हूँ मैं आप एक साधु रोजीना जी माते हो, ये माता है एक शरीर माता को जीमाती है, भी गहरा उतरे तो बात सच्ची है, अपना मन है तो ब्राह्मणों का जीवा आप जीवते हो। वो कहते थे हमारे मित्र थे कि मैं रोजिना एक ब्राह्मण को जीवाता हूँ, ब्राह्मण जी माने का पुण्य होता है कि नहीं, आप अपना न मानो तो आपको पुण्य होगा, बिल्कुल होगा। देखो दो बात बता दो, मैंने कई बार कही है, आज ये मौका तो आप समझोगे, इन मौके बिना समझने में कठिनता पड़ती है। संसार का मान करके आप शरीर का पोषण करो, संसार की सेवा होगी, और शरीर को परमात्मा के मान कर करो तो भगवान की सेवा हो जाएगी, सब भगवान का है ऐसा मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। देखो कुतिया अपने बच्चों का पालन करती है, उनमें कुतिया में कुत्ते मार देते हैं, दूसरी कुतिया कुतिया को मारती, कुतिया बच्चा को, या कुत्ता कुत्ते बच्चे को मारता है तो मार देता है, अपनी कुतिया का पालन करता है। ऐसे माताएं अपने बच्चों का पालन करती है तो आपको क्षमा करना भाई, बुरा मत मानना, उन्हें फर्क क्या है, कोई पुण्य नहीं उसका। अगर कोई ऐसे बच्चा का जो बच्चे का कोई माँ बाप नहीं है उस बच्चे का पालन कर, सब कहते हैं ये बड़ी विशेष है, ये देखो बच्चे का पालन करती है, फर्क क्या है, अपने बच्चे का पालन करे चाहे कोई बच्चा मिल गया उसका पालन करे। अभी बीकानेर की बात सुने, बीकानेर की अभी चार दो छोरी छोटी जन्मी हुई बाहर फेंक दी, वो ले जा करके अस्पताल में रख दी, चार छोकरी तो भंगड़िया दूध पाती है पालन करती है, तो वे जो उसका पालन करती उसकी महिमा होगी, अपने बच्चों में क्या महिमा होगी। आपने कुटुंब का पालन करते हो, आपने अपने कुटुंब में कम्बल दी, अपने माता पिता स्त्री पुत्र, आपके मन में आते पुण्य किया उन्हें, लोग कहते हैं अच्छे आए, ऐसे जाड़े में ऐसे गरीब को कंबल दे दिया, बड़ा अच्छा किया। तो इसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ, कई बार कहा है, अब कहने समझ में आ जाएगा मेरी समझ में। चाहे तो अपनापन नहीं है वहाँ सेवा कर दो, और चाहे जो अपना है वहाँ सेवा कर दे, अपनापन छोड़ दो, नतीजा एक निकलेगा। ये एक बार कई बार कही मान तो, अब याद करो बहुत बार कही है कि चाहे तो अपना कोई संबंध नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उनकी सेवा कर दो, और चाहे अपने स्त्री पुत्र का पालन करते हो उसको अपना न मानो और उनकी सेवा करो, एक पुण्य होगा। कब के अपना न मानो, अपना न मानने का अर्थ क्या कि बेटा मर जाए तो मेरा बेटा मर गया, ऐसा तुम दुख नहीं होना चाहिए। जैसे हम मुसलमानों की बस्ती में गए, मुसलमानों का पालन किया, भूखे उनका अन्न दिया, और वो मर गया तो हमें चिंता नहीं होती। ऐसे अपना बेटा मरे चिंता नहीं हो तो पुण्य हो जाएगा उसका, बिल्कुल पुण्य होगा, करके देख लो, आपके चित्त में शांति होगी, या लोग भी कहेंगे बड़ा अच्छा है। यार अपने घर में पालन करो, लोग कहेगा नहीं पुण्य होगा गुप्त, अपने कुटुंब को अपना न मान करके पालन पोषण करो तो गुप्त दान होगा, ऐसा मालूम और ज्यादा होगा, लोगों को तो पता नहीं लगता, भाव का क्या पता लगे, लोग क्या जाने। अपने बच्चों का अपनी स्त्री का पालन करो, अपना मत समझो, अपना नहीं समझने कसौटी है, जीवे तो कोई प्रसन्नता नहीं, मर जाए तो कोई दुख नहीं, बिल्कुल। अरे बेटा मरने का दुख नहीं होता है, अपना बेटा मरा है, नहीं तो मरते बेटा ही बेटा मरते हैं, कौन बेटा नहीं है, कौन मरता है बताओ, कुत्ता मरे तो बेटा नहीं है क्या वो, कोई आदमी कहीं मरता है तो बेटा ही तो मरता है, बिना बेटा कौन मरता बता, इतने बैठे आप बता दो कोई कि वो बेटा है ही नहीं मर गया, बेटा मरते मरते सब बेटा ही बेटा मरते हैं, पर मेरा बेटा मरे दुख होता है, तो दुख तो मेरा मानने का है, ये मेरा मानना छोड़ दो, निर्ममो निरहंकार सर शांति बदी गच्छति, निर्मम कर दो तो शांति की प्राप्ति होगी, उनका पोषण होगा, ममता रहित, स्वार्थ रहित, अहंता रहित, यस्य न अहंकृतो भाव, और बुद्धि यस्य निरीप्यते, अहंकृत भय करता हूँ ये भाव नहीं है, और फल की इच्छा आसक्ति लेप नहीं है, तो अभी संपूर्ण लोगों को मार तो न मारता है न पाप लगता है, कितनी भी विशेष बात है, खूब शंका करो, खूब खूब पूछो, सभी शरीर संसार के हैं तो प्रत्येक शरीर का पोषण एक ही तो है, बिल्कुल एक है, अपना मत मानो, बिल्कुल संसार की सेवा का बात हो जाएगा आपको, अपना मानोगे तो नहीं है, ये मेरा अपना पुण्य को खा जाता है, बड़ा बड़ा परिश्रम करके सेवा करते हो पर मेरा है और मैं हूं खत्म हो गया, या मेरा नहीं है पुण्य हो जाएगा, शंका करो इसमें, जोर शंका आओ, शंका करो, बरूबर ठीक है, सब बरूबर बैठेगा। चाहे तो जिसका पोल पोषण करते हो अपना मत मानो, और चाहे जो अपना नहीं उनका पोषण करो, फर्क क्या होगा बताओ, टोटल क्या फर्क होगा, अरे शंका करो, शंका से खुलता है, शंका करने से विषय खुलता है, साफ होता है, फायदा होता है। मेरे को क्या पता कि आपकी शंका कहाँ है, आप बता दें तो पता लगे, ये शंका तो समाधान करेंगे तो विषय साफ विशद होगा। ये मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, मैं और मोर तोड़ते ही माया, जय वश कीने जीव निकाया, ये मैं मेरा है यही माया है यही मानती है, जहाँ मैं मेरा निर्मम और निरहंकार है शांति बन के अच्छा थी साफ है। मैं मेरे का त्याग संत पाणी माता है, और मैं मेरी का त्याग नहीं, क्या त्याग किया आपने, आपका त्याग किया हुआ शिखर ध्वज और सुंदर उड़ाला का आता है ना उपाख्यान योग वशिष्ठ में, उसने कहा ये त्याग दिया ये त्याग दिया ये त्याग दिया, कुंभ मुनि हो गया ये उड़ाला त्याग दिया, मिंसा त्याग दिया, कपनू भी त्याग दिया, सब त्याग दिया, क्या नहीं त्याग दी क्या है, तो मैं उनसे पढ़ पढ़ चढ़ करके कूदने लगे कि शरीर का त्याग कर दूंगा, शरीर तेरा थोड़ा ही सारे है, शरीर तेरे माँ बाप का तेरा थोड़ा ही सारे, तू त्याग कर तेरा है वो, तेरा क्या है, मैं मेरा ये तुम्हारा है, ये त्याग करूं, मैं मेरापन का त्याग करूं, ये आपने पकड़ रखा मैं मेरा, मेरापन किसी में नहीं, मैंपन नहीं शरीर में, न अहंकार है न ममता है। फिर त्याग है, वो त्याग क्या है? ईमानदारी है। अहम और मम करना बेईमानी है, तो त्याग बेईमानी का करना है। बेईमानी त्याग कर दे जन्म मरण मिट जाएगा, या बेईमानी का त्याग नहीं करो तो कितना ही कर दो जन्म मरण नहीं मिटेगा। या बेईमानी का त्याग नहीं करते फिर साधक किसका त्याग करोगे? बेईमानी का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग करोगे? हाँ जी, अज्ञानता पे बेईमानी, अज्ञान तो अज्ञान से बेईमानी ज्ञान से करता है क्या? कोई भी कहीं बेईमानी करता है वो समझ विवेक पूर्व करता है? बताओ, कोई किसी तरह की विवेक चोरी करता है, किसी का हत्या करता है तो विवेक पूर्व करता है क्या? ईमानदारी से करता है? चोरी ईमानदारी से करता है, ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ईमानदारी से करता है? बताओ, बेईमानी शब्द कड़वा लगता है, बात तो यही कड़वा मैं कहता हूँ जान कर दो। आप वो तेज तो होकर सुई लगावे, सूते के सुई लगावे तो जाग जाएगा। क्या सच्ची बात है? झूठी बात नहीं, झूठी तेज सिद्ध करो। बंधन बेईमानी का ही है। मन सेवा ये होगी, अपने को तो अपन भगवान को अर्पण कर दो, जड़ प्रकृति केवल संसारी सेवा अर्पण कर दो। जड़ है, हाँ प्रकृति जड़ है तो आप उनको कब्जा क्यों किया है? वो आप चेतन हो, जड़ प्रकृति का ईमानदारी है क्या? सेवा उनको अर्पण करें, उनकी उनकी मानव भीतर से है। प्रकृति प्रकृति की माने क्या? उस प्रकृति की मान करके उसकी सेवा करें, प्रकृति के नहीं संसार का मान करें। प्रकृति की मानना संसार की सेवा करना है। संसार की तो जड़ ही है, उसकी क्या सेवा करें? तो जड़ की सेवा जड़ से ही होती है। गुणा गुणे सुवर्तनते है, इंद्रिया इंद्रियार्थे सुवर्तनते, इंद्रिया इंद्रियार्थ चेतन है क्या? गुणा गुणे सुवर्तनते प्रकृति तेज कर्माणि क्रियमाणि, प्रकृति जड़ चेतन है क्या? प्रकृति प्रकृति तो जड़ है, संसार जड़ है। अब इस जड़ की क्या सेवा करके क्या निहाल करेगा हमको? जड़ की सेवा करना में सेवा तो जड़ में ही पहुंचेगी। भाव आपका उसका उपकरण करना है तो भाव आपका कल्याण करेगा, जड़ थोड़ा ही कल्याण करेगा। जड़ कल्याण कर नहीं सकेगा, कभी नहीं करेगा। आपका दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव है, वो भाव कल्याण करेगा आपका। परा प्रकृति है तो भगवान को अर्पण कर दो। अपरा को आपने पकड़ा ये तो गलती करी है ना। अपरा प्रकृति भगवान के आपका क्या हक लगता है? शरीरों की सेवा शरीरों की करोगे महाराज? मैं पन आया महाराज की सेवा करो तो शरीर की सेवा ही करोगे और महाराज के स्वरूप की सेवा कर दोगे? तो सुख पाई तो अभिमानी सुख पाओगे। शरीर का अभिमानी सुख पाएगा तो आपको सुख पाने की वो सुख मिले ये आपकी भावना है। क्या आपकी चीज वहां सुख तक पहुंचेगी? हाँ तो प्राणी सुखी, तो प्राणी की सेवा करो तो प्राणी को जो सुख होगा उसको पुण्य आपको होगा। तो जड़ की जड़ सेवा जड़ तक ही पहुंचेगी, चेतन तक ही पहुंच दिएगा सेवा। आप बताओ खूब विचार पूर्व। हाँ तो चेतन सुबह चेतन की सेवा होगी, बहुत अच्छी बात। नहीं जड़ की सेवा नहीं समझ में, गुणागुण वर्तन तो क्या अर्थ है बताओ? आप बताओ गुणागुण वर्तन तो क्या हुआ? गुण ही गुणों में बरत रहा है तो गुण ही जड़ बरत रहे, जड़ में जड़ ही जड़ है दोनों। तो सेवा तो उसी का नाम है जो बेईमानी छोड़ दे। अपना मानना बेईमानी है, अपना बेईमानी छूट गई है जिसकी चीज दे दी तो है जिसकी दे दी आई सेवा है। आप घर से सेवा कर सकते ही नहीं, कभी नहीं कर सकते। कभी कर सकते तो बताओ जड़ की सेवा नहीं है, मन आपकी सेवा जड़ तक ही पहुंचेगी। आपका भाव चेतन की सेवा करने का है और चेतन की सेवा हो जाएगी जब ये राजी हो जाएंगे, आपको पुण्य हो जाएगा। पर आपकी सेवा की वस्तु स्वरूप तक पहुंचेगी क्या, बताओ? खूब पूछो, खूब अच्छी तरह। आपकी सेवा चेतन तक पहुंच जाएगी तो फिर शरीर तो जड़ तक ही पहुंचेगी बाबा, आपकी चीज तो जड़ तक ही पहुंचेगी। आपका भाव है उनको सुख पहुंचाने का, तो आपका भाव आपकी सेवा करेगा। तो जब तो सेवा चेतन की हो जाएगी तो आपको पुण्य हो जाएगा, पर चीज चेतन तक पहुंचाते हो देखे क्या अटपटी है सर, जरूर अटपटी है। मन में खुलासा आप जितना पूछोगे इतनी साफ हो जाएगी। को पूछो आप सेवा करोगे भी शरीर से, करोगे भी चीजों से, कहां तक जगह शरीर की, चाहे शरीर तक ही होगी। तो वो आप, मैं कहता हूँ भगवान को पूछ करके और हम मूर्ति की सेवा करे वो भगवान तक पहुंचेगी कि नहीं। पर चीज तो वही हुई, जिस धातु की मूर्ति उसी धातु की आपको भोजन, आपकी जो भगवान अर्पण करते हो वो चीज पहुंची तो वही, पर भाव भाग भगवान का है। ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती। नहीं अभी समझ में नहीं आती, पूछो अभी पूछो। जब आगे समझ देखो समझ की बात आने करनी तो मूर्ति की बात की तब समझ में आ गई। अच्छा भगवान की मूर्ति की बात की, मूर्ति कहती बात समझ में आ गई। अच्छा तो सेवा तो मूर्ति तभी करेंगे महाराज। एक बात विलक्षण मैंने सुनी, अभी इलाज होता है ये कह रहा बदन का कहता था। एक डॉक्टर है, उन्हें कहा कि तुम लिख देना मैं सेवा कर दू, यहाँ वहाँ उस इलाज करे, इलाज हो जाएगा इसका। वो वहाँ तस्वीर की सेवा करे, हमारे पास चित्र भेज दो आपका, किस वर्ष कैसा आपके दर्द है वो लिख दो, वो वहाँ चित्र का करेगा आप ठीक हो जाएगा। मैं नुई सुनी पहली बने बोधी होगी, पहली मारी नुई है आपकी बोधी हो जाएगी। और बदले को बैठो यहाँ सामने, नहीं तो उदाहरण किसका दूं? क्या कहा था तेरे को? मैं जाकर के आया हूँ वहाँ, शालदा से गाड़ी जाती है वहाँ जो है वो डॉक्टर है, वो यही काम करता है, जो देखता है वो फोटो दे दो, तीन फोटो बना कर दे दो, और फोटो कई आदमियों की रख रखी है, और वो कोई रोग हुआ तो टेलीफोन कर दो उनको, वहाँ बैठे इलाज कर, उसकी तस्वीर का करे उसे हो जाए। तो भगवान का अर्पण भगवान को होता है, इसे सिद्ध हुआ है कि भगवान के भोग लगा तो भगवान को पहुंचता है, आपके चित्र का वहां पहुंचता है जो आप व्यापक नहीं हो, और भगवान के मूर्ति में तो भगवान स्वयं व्यापक है तो वो ज्यादा पहुंचता है आपकी अपेक्षा। आप व्यापक थोड़े चित्र में, आप व्यापक नहीं हो, अरे भगवान तो व्यापक है चित्र में भी मूर्ति में भी। ये आया करके इलाज करता है, इस वास्ते चीज तो जड़ की जड़ तक ही पहुंचेगी पर सेवा हो जाएगी भगवान की। ऐसे संसार की सेवा करोगे तो गुणागुण सुख करते बात तो यही होगी, परंतु आपका भाव उनको सुख पहुंचाने का है, आपका तो भाव है उनकी प्रसन्नता है, इनसे आपको पुण्य होता है। खूब पूछो बातें ऐसी साफ साफ। इलाज कराए बैठा याद में अच्छा, नहीं तो क्या बताते उदाहरण में दू, एक फोटो है वही गया इलाज कराया अपना, एक कोई मैं तो मैं फोन कर देना शरीर किस अंग में कैसा है, उसी अंग में फोटो करेगा ठीक हो जाएगा। तो ये वहां नहीं है, भगवान तो व्यापक है, भगवान की सेवा भगवान हो जाएगी, कर्मा भाई का खीर तो खा ले भगवान, एक दिन देरी हो गई, कर्मा भाई है खीर भोग लगाते, तो एक पंडित आया तो क्या कर रहे हैं भगवान, भोग लगाऊ मैं जीमा हूँ कन्हैया में, तो जीमा भाई तो भाई वो करते थे स्नान किया नहीं, कपड़ा धोया नहीं, साफ है खजूर खजूर कर ठाकुर जी ने तय शुद्ध होकर पवित्र हो रसोई बनानी, फिर सब मुझे भोग लगाना, तो बिचारी महाराज श्रद्धा तो ही पूजी भाव ब्राह्मण के प्रति, तो कह दे स्नान और क्या देरी लागी, ज्यादा देरी ज्यादा लागी, खिजरों कर तैयार कियो इतने में बस राजभोग हो गया पूरी में, राजभोग तैयार हो गया। अब राजभोग तैयार तो भगवान ने जो कहो क्या करूं मैं, तो भोजन तो आते करूं, तो पर्दो लगा गागरी पर्दो कर दियो ढाबड़ी अरो पर्दो के अंदर रुस रुस भोग लगाओ ढाबड़ी हो गागरी है ढाबड़ी हो गागरो तो वह सूत्र वो वह ऊनरो वह ढाबड़ो वह ए तो ऊपर सीण बांधर डोरी बांधर बंद है गागरो कह है अरे जो क्या करे यो कपड़े जी सवट करके यो करके ऊपर डोरी बांध ले कस के ढाबड़ो वह इनके कलिया हुए नारी नारी कलिया हुए फेवराज फेरबाज वे है ऊपर चीण वह है वह डोरी वह वो गागरो है तो धाबड़ो है तो धाबड़ी रो पड़ दो गेनो, अब गेनो शुद्ध गणो आएगा गागरो धोई जाए धाबड़ी धोई तो कौन चलती है भगवान भोग लगा रही हो बताओ बहुत देरी हो गई तो भगवान पहुंचे तो भगवान ने वो खींच लगे नहीं रह गयो तो कह मैं बात है तो क्या भाई बस जल्दी भोग रहा तो राजभोग रहे हो भगत हो गयो बिचारी यूं कर दिया जल्दी भोग लगा दी थी नहाने धोने में समय लग गया ज्यादा जान वैसे गया था मुंह खरीद लो नहीं मारवाड़ी शब्द में जो रस है वो हिंदी में नहीं भगवान उदास हो गए माँ मर गई है अब खीसो गुण खड़ा हुए वह तो मरे ही बेचारी अब ठाकुर जी थोड़े मरे कर्मा भाई के नाम रो खीचड़ो भोग लगे अभी तक ऐसी सुनिए मैंने कर्मा भाई के नाम खीचड़ो भोग लगा हुए जब माँ मर गई तुम्हें बनाओ भाई तू कौन बनाओ माँ तो मर गई बेचारी तो भगवान भोजन कर ले बताओ नाम दे दो दूध पी लियो।